राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 1252 अनुसार 14 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम जो परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं वो वास्तव में गहरा विचार कर देखें तो बहुत ही सुगम है, बड़ी ही सरल है। महान आनंद की प्राप्ति बहुत सरल है, दुखों की प्राप्ति के लिए उद्योग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए करना मुख्य नहीं है, वो स्वतः सिद्ध मुख्य है। जिसमें करना नहीं, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। देखो दो बात हरेक साधक जानता है और करनी है, दो बात है। एक से निवृत्त होना है और एक को पाना है, ये दो बात है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये क्रिया है या अक्रिय अवस्था है, ऐसे दो दो अनुकूलता है प्रतिकूलता है, लाभ है हानि है, ठीक है बेठीक है, सुख है दुख है, ये द्वंद्व है। निर्द्वंद्वो इमा बाहो सुखं बंधात्मिति, इसलिए निर्द्वंद्व होते ही परमात्मा की प्राप्ति सुगमता पूर्व हो जाती है, ये केवल निर्द्वंद्व होने से। द्वंद्व जो जो चीज है वो दोनों द्वंद्व आने जाने वाले है, सुख और दुख, हर्ष और शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता, नफा और नुकसान, ठीक और बेठीक, ये बदलने वाले हैं। ध्यान दे, आप बड़ी शुभ बात बताता हूं, ये बदलने वाली चीज है। तो बदलने वाली चीज को देखने वाला न बदलने वाला होता है, नियम है ये। यहां बैठा हुआ आने और जाने वालों को देखने वाला होता है, वह रहने वाला होता है, आने जाने वाला नहीं होता है। आने जाने वालों को देखने वाला, आना जाने वाला नहीं होता। इस वास्ते आप नफा और नुकसान दोनों को जानते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता को जानते हैं, ठीक बेठी को आप जानते हैं। तो ठीक बेठी आपके सामने घूमने वाले हैं, आप दोनों को जानने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुख होगा आगमा पाई नो अनित्यास्थान स्थितिक्षस्व, ये जितने विषय इंद्रिय संबंध है ये सब आने और जाने वाले हैं। आगमा पाए आने और जाने वाले हैं, अनित्य है, इनको तुम सह लो। सहने का तात्पर्य जैसे आप होता है यार मुट्ठी भी दांत भींच करके जब देखे, उसका सहना नाम नहीं है। सहना का मतलब है निर्विकार रहो, अपने साथ समझ नहीं। तितिक्षस्व का अर्थ सहन होता है, तो सहना है वो वास्तव में जैसे आवे और जावे अपने बैठे है जैसे ही, आने जाने में से मतलब नहीं, जैसे आप पर दरवाजे पर खड़े हैं और मोटरें इधर से आई इधर चली गई, इधर से आई इधर चली गई, तो आप क्या जोर आया, आप क्या फर्क पड़ा, इधर से मोटर आए चली गई और इधर से आकर चली गई, आपको उस फर्क पड़ा। मानो अपने निर्विकार रहे हैं, ये सेना का अर्थ राजी और नाराज योग तो सहा नहीं गया, राजी हो गए और नाराज हो गए तब नहीं सहा गया, और राजी नाराज नहीं हुए तो आपने सह लिया। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, जड़ हो दुख सुख में तो हर्ष करता है, दुख में दुख करता है। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, दो सम धीर धरे मनवान, धीर है वो सुख दुख में एक समान रहता है। तो सुख और दुख आगमा पाए ना अनित्य आने जाने वाले हैं, तो आने जाने वाले को रहने वाले में क्या फर्क पड़ा, रहने जाने वाला क्यों फंसे, ये मुक्ति है, इसको मुक्ति कहते हैं। छूट गया ना दोनों से, सुख और दुख दोनों से ही छूटा हुआ है। देखो जिसको प्राप्त करना है वो तो हमारे को प्राप्त है, और जिससे अपने को रहित होना है वो हमारे से जाता ही एकदम रहित हो ही रहे हैं। अनित्य संसार तो नित्य है ही नहीं, हरदम नष्ट हो रहा है, और नित्य परमात्मा है वो नित्य प्राप्त है ही, प्राप्त को ही प्राप्त करना है, निवृत्त है निवृत्त होना है, इसका नाम मुक्ति है, इसका नाम कल्याण है। कितनी सुगम सरल स्वतः सिद्ध बात है, स्वाभाविक आगमा पाए नित्य शांति दीक्षित यंग ही न व्यथयन चेते पुरुषम पुरुष अर्षभ। भगवान कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, ये जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, क्या मात्रा स्वरा शीतोष्ण सुख दुख, ये जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, सुख आने से आप खुशी हो गए तो व्यथा हो गई, और चले जाने से दुख हो गए तो व्यथा हो गई। ये आने जाने दो चीज नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता दो दिखती है ना, ये दोनों बरोबर है। अनुकूलता आने पर खुश होते हैं और अनुकूलता जाने पर दुख होता है, और प्रतिकूलता आने पर दुख होता है और प्रतिकूलता जाने पर सुख होता है, तो भेद क्या हुआ, एक तरफ इसके सुख है एक तरफ इसके सुख है, एक तरफ इस तरफ दुख है एक तरफ इससे दुख है, सम है दोनों, तो इनको ना सुखी हो ना दुखी, आने जाने क्या सुखी दुखी हो। हम तो एक रहते हैं ना, अनुकूल परिस्थिति में हम रहते हैं, वे ही हम प्रतिकूल स्थिति में रहते हैं, कर और हो जाते हैं। एक आदमी धनी हो गया और बिल्कुल कंगला हो गया, तो धनी होना निर्धन होना ये तो बाहर की स्थिति है, उसके भीतर में स्थिति एक ही रही, जो धनी रहते हुए था वही तो निर्धन होते रहा है, और निर्धन रहते रहा है वही तो धनी रहते हुआ है, ये बाहर की चीज बदली उसमें क्या बदला, वो तो वही रहा, जो वही रहा है उसमें रहना है मुक्ति, और आने जाने धनवाल में सुखी दुख होना ये है बंधन। इतनी बात लंबी चौड़ी बात है ही नहीं, ख्याल करें आप, नींद आपने पर आप रहे जागने पर भी आप रहे, तो आप नींद और जागना दोनों से अलग हैं, क्योंकि नींद और जागना ये तो आने जाने वाले होते हैं, आप रहने वाले होते हैं, तो आप नींद और जागना दोनों से रहित हैं, जन्मना मरना आने जाने वाले हैं, आप दोनों में रहने वाले हैं, तो आपका जन्म मरण नहीं है, शरीर का जन्म मरण है, धन का आना जाना है, आप तो दोनों को जानने वाले वही रहते हो, तो सुख हर से जड़ उनमें हर्ष भय और दुख बिलखाए, दुख में बिलखे हो जाए तो सुख दुख आने वाले यंग ही न व्यथयन्ति थे, ये जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते यंग ही न व्यथयन्ति एते, एते बहुवचन भी होता है द्विवचन भी होता है, तो ये दोनों न सुख पहुंचाते न दुख पहुंचाते, हम सुखी दुखी नहीं होवे तो सुख आवे चाहे दुख आवे फर्क क्या पड़ता है हमारे में, हम उनके साथ लग जाते हैं तब सुखी दुखी होते हैं, ना सुख के साथ लगे ना दुख के साथ लगे, ये तो आने जाने वाले हैं, ऐसा समझ लें बात ठीक है, ये आप अनुभव करो कि सुख दुख तो आने जाने वाले हैं ना, सुख भी आने जाने वाला है दुख भी आने जाने वाला, आप आने जाने वाले थोड़े ही हो, अगर आप आने जाने वाले होते तो सुख ही भोगता तो दुख ही भोगते, दोनों कैसे भोगते, दोनों का आपको ज्ञान कैसे होता, दोनों ज्ञान तो तभी होता जब दोनों में आप रहते हो और दोनों को अलग अलग जानते हो, तो आप दोनों में रहते हो पर दोनों में रहते हो दोनों में भी नहीं रहते हो किसी में ही नहीं रहते हो, सीधी बात है ना, ऊंचे से ऊंची चीज तत्व की बात मैं कह रहा हूं और बड़ी सीधी सरल बात, सम दुख सुख स्वस्थ, दुख सुख दुख में सम होने से स्वस्थ है अपने में स्थित रहे, और पुरुष प्रकृति सुख दुख को भोगता बने भोगते प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होते हैं भोगते हैं, अब प्रकृति में आपकी स्थिति है नहीं, पुरुषम प्रकृति से विद्यनादि उभाव भी, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, तो आप प्रकृति से अलग है पुरुष अलग है आप प्रकृति से, प्रकृति में स्थित हो जाते हैं तब सुखी दुखी होते हैं, पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, कौन सा कि पुरुष प्रकृति से तो भूंगते, प्रकृति में सोता है वो सुख दुख को भोगता है, और सुख दुख को भोगता कौन नहीं है कि सम दुख सुख है स्वस्थ, स्वयं में अपने आप में स्थित होता है न सुख भोगता न दुख भोगता होता है, न सुखी होता है न दुखी होता है, स्वस्थ स्वयं स्थित है अपने आप में, तो स्व तो सतह ही सुख दुख रहित है ही, क्या सच्ची बात, स्वयं तो सुख दुख से रहित हुआ, प्रकृति में स्थित होते हैं तब आप सुखी दुखी होते हैं, और अपने आप में रहते हैं तो सुखी दुखी होते ही नहीं, बीकानेर में एक बूढ़े माजी थे, जब हम दूरे पर रहते थे वे आए, उन्होंने कई बातें बताई, वे बहुत सत्संग किए हुए बड़े संतों की बातें सुनी हुई, बहुत ख्याल थी बहुत याद थी बहुत वृद्ध महाराज थी, तो उन्हें वे बातें सुनाई, तो मैंने कहा माँ जी घर पर रहा करो, आप घर पर रहो, अदर क्यों जाते हो, तो फिर क्या मैं घर पर हूं, आप समझिए मैं घर पर हूं, घर क्या है स्वयं में स्थित होना घर है, दुख सुखी जोड़ा है पर घर है ये, स्वघर में निधन से पर घर में भया अपने घर में रहो, स्वस्थ कहो चाहे घर में रहो, यही बात है, बहुत सुनी बेट साइकिल सुनाते कई पद सुनाते बहुत सुनाते बहुत संतों को सुनते हैं, अब सही नहीं रहा उनका, ऐसे बहुत बूढ़े थे बातें बहुत याद थे, तो मजे घर पर रहो घर पर, जब घर पर हो तो सब घर पर रहते हैं, आने जाने वालों के साथ मिल जाते हैं तब सुखी दुखी हो जाते हैं, अरे घर के घर में ही रहे ना सुख में मिले ना दुख में मिले, ना अनुकूलता में मिले ना प्रतिकूलता में मिले, ना धनवत्ता में मिले ना निर्धनता में मिले, किसी में नहीं मिले तो एक आनंद आनंद शुद्ध ही स्वाभाविक, अरे आप रहने वाले आने जाने में क्यों मिलते हो, आने जाने को देखकर सुखी दुखी क्यों होते हो, ये आने वाले जाने वाले हैं तो रहने वाले हैं, सुख के साथ रहो तो ही नहीं रह सकते हरदम, दुख के साथ रहो तो हरदम रह ही नहीं रह सकते, आप इतने बैठे हो क्या कभी केवल सुख के सुख साथ में रहे हो क्या? केवल दुख के साथ में कभी रहे हो क्या? संभव नहीं है। केवल दुख के, ये तो संसार है। संसार को दो रूप है, ये अनुकूलता प्रतिकूल संसार है, और संसार को जानवर थोड़ा ही है, ये अनुकूलता प्रतिकूल संसार। इसमें रहो तो सुखी दुखी रहो, अरे अपने अब घर में बैठे मौज से, अब सुख दुख आते हैं चल जाए, आते हैं चल जाए, आते हैं चल जाए, हम क्या मतलब उसे? आगवा पाए लो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है। तो आने जाने वाले उसको असत कहा है, तो रहने वाले नहीं है। इस वजह से ना सतो विद्यते भाव, असता भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ये आई चीज सुख आया, तो सुख आया तो इसकी सत्ता विद्यमान नहीं मानो। सुख नित्य नहीं है, रहता नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है। तो अनित्य असत की सत्ता सिद्ध नहीं होती। न भाव विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, तो विद्यमान तो सत्य रहा। जो आगमा पाई है अनित्य है असत है, उसकी सत्ता है ही नहीं। अब सत्ता है ही नहीं, उसको सत्ता दे करके और दुखी सुखी होते हो। तो आने जाने में असत को सत्ता मार दो, अरे सत्ता देकर महत्ता देते हैं, महत्ता देते और भर जाते हैं। तो वो बहुत बढ़िया से, ये बहुत बढ़िया, ये घटिया है, ये घटिया बढ़िया देख अर्पण से। निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधा तुम चेती गे ऐसा नित्य संन्यासी नो न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष करे न इच्छा करे, ऐसा हो जाए न ऐसा न हो जाए, यही द्वंद है, यही बंधन है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब शांति नहीं होगी, आप लोग भाई बहन ख्याल करें, शांति चाहते हैं तो ये आने जाने वाले में न फंसे, न सुख में न दुख में। ये आने जाने वाले हैं, हम दोनों को देखने वाले हैं, जानने वाला है। जो अभाव को जानने वाला होता है उनसे अलग होता है वो। सुख के अभाव को भी जानते हो तो सुख से अलग हो, और दुख के अभाव को भी जानते हो तो दुख से अलग हो। क्योंकि अभाव का अनुभव तो अभाव होने पर होता है भाव रूप को, भाव रूप को जो अनुभव अनुभव होता है। तो आपका तो भाव रूप रहा हरदम, वो अभाव रूप रहा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतो, उभय और विदृष्ट अंतस्तो नियोस्त तत्वदर्शी भी, दोनों का अंत निष्कर्ष तत्वदर्शी ने देखा है। तो भाव है उसमें स्थिति है, अभाव में स्थिति नहीं है, यही तत्वदर्शी। तत्वदर्शी और नहीं है, यही है सीधी बात, सरल बात। तो तत्वदर्शी क्या है को है माने, हाँ जान जाते हैं को नहीं मान जान लिया। इस वजह से मैंने पहले कहा था, याद करो कि संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, और परमात्मा तत्व का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होता है। तो संसार का ज्ञान संसार से अलग हो तो संसार को नाशवान है, अरे आप अविनाशी हो तो नाशवान के साथ मिलकर नाशवान का ज्ञान कैसे करोगे? अरे अविनाशी का ज्ञान नाशवान में सिद्ध कैसे करोगे? तो दोनों के ज्ञान होने में भेद है। ये विनाशी का ज्ञान हुआ विनाशी से अलग होने पर, अविनाशी का ज्ञान हुआ अविनाशी के साथ अभिन्न होने पर। क्यों? आप अविनाशी हैं, विनाशी नहीं है। तो विनाशी के साथ होकर विनाशी का ज्ञान नहीं जान सकते, विनाशी से अलग हो विनाशी जानते हो, और अविनाशी के साथ एक हुए बिना अविनाशी को नहीं जानते। तो विनाशी का सत्ता नहीं है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। उभय और विदृष्टों तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्व को जाना, दोनों का तत्व क्या सत्व, दोनों का तत्व सत्य होगा असत थोड़ा ही होगा, असत की तो सत्ता विद्यमान ही नहीं है। तो सत का तत्व भी सत हुआ, असत का तत्व भी सत्य हुआ, क्योंकि सत्य की सत्ता है असत की सत्ता ही नहीं है, तो सत ही तो रहा। यंग है न व्यध्यंत पुरुष और पुरुष सभा, सम दुख सुखम सो अमृतत्व कल्पते, वो अमृतत्व का पात्र होता है, वो अमृत होने के लिए कल्पत है, कृपा सामर्थ्य उस दोनों से मुक्त होने में समर्थ होता है, वह समर्थ मनु हो जाता है अमर, उसे अमर हो जाता है। अमर तो है स्वतः, अमर तो स्वतः है, और मरना तो उसके साथ मिलने से होता है। अमर तो आपकी आप है। मैं तो विनोद में ये भी कहता हूं कि अमर इस बात आफत है, यही मर जाए तो मार वाले में पापों कटी हो, मर गया खत्म हो गया, पर ये तो रहता है, वस्तु आती जाती है, अब आती जाती है, पकड़ता है तो रोता है, दुख पाता है, अगर न पकड़े तो मौज है, आनंद है। कहा तो संसार भी अमर हो जाए, और कहा भी आप भी मर जाए तो काम ठीक हो जाए, सीधी बात है ना, क्या समझे भाई, दोनों ही मर जाए तो ठीक हो जाए, या दोनों अमर हो जाए ठीक हो जाए, तो असत तो अमर होता नहीं, वो तो असत ही है, उसका भाव विद्यमान नहीं है, और सत का भाव विद्यमान है, तो बस है सत में स्थित हो गया, असत अलग हो गया, सत अलग असत तो अलग हो ही रहा है निरंतर। देखो आपके सबके अनुभव की बात है, ऊंधी बात पकड़ के दुख पा रहे हैं, आपको जितना समय आ गया है, आप जितनी उम्र आपकी आ गई है, जितने आप जी गए हैं, वो जी गए आप मानते हो ना, ध्यान देकर सुनो मेरी बात, नाराज मत होना, बात मैं कहता हूं नाराज मत होना, ये आपका सबका अनुभव, इतना जी गए 10-20-50 वर्ष 100 वर्ष 50-70 वर्ष 80 वर्ष इतने जी गए ना, आप जीते हो, वो जी गए कि मर गए, सच्ची बात है, जी नहीं गए मर गए, जब जन्मे थे तब जितनी आपकी उम्र थी, अब जितने वर्ष आ गए उतनी उम्र अब है क्या, तो जितने वर्ष गए हुए उतने तो मर गए, अब बाकी कितना रहा इसका पता नहीं, और कितना दिन जीवेंगे इसका तो पता नहीं है, पर मर गए तो पक्का पता है, मरे तो उन्हीं वर्षों में, तो भाई हुए जो वर्ष जीने के थे उनमें से ही तो व्यतीत हुए है, को नई उम्र आई है, जीने का समय था उसमें ही तो ये जाने वाला आया है, तो इतना जब बीत गया उतने दिन तो मर गए कि नहीं, मेरी बात को ध्यान देकर आप लोग सुने, कि हम जी रहे हैं बिल्कुल नहीं है मर रहे हैं, आप और हम आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र अब है, उतनी नहीं है, मैंने बोलना शुरू किया उस समय में आपकी हिम्मत जितनी उम्र थी क्या अब उतनी उम्र है, उस समय में जितनी मौत दूर थी क्या उतनी मौत दूर है, अब मौत के तो नजीक आ गए और जीने से दूर हो गए, बिल्कुल अनुभव की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, अब उस मरने से आप सदा दूर रहो तो आप सदा दूर रहे, मरने वाला तो शरीर है, आप नहीं मरने वाले हो, अब नहीं मरने वाले में सिद्ध होना अमृतत्व आय करते अमर होना है, अमर हो गए, अब हम अमर भय न मरेंगे, अब अमर क्या, अमर तो पहले थे ही, अमृता का अनुभव हो गया, कैसे मरेंगे, अमर हो मरे कैसे, इस वास्ते शरीर है वो तो मरने वाला है, प्रति क्षण मर ही रहा है, किसी क्षण में भी ये जीता नहीं रह सकता, और आप अमर है किसी क्षण भी आप में किंचित माते भी कमी आ सकती नहीं, ये दोनों ठीक ठीक ज्ञान है, अब ये बात अनुभव कर ली, मैं खुद तो भी अच्छाता नहीं हूं, मौजूद है आप नित्य निरंतर रहते हैं, विद्यमान हैं, मौजूद हैं, और शरीर निरंतर जा रहा है, एक क्षण भी मौजूद नहीं रहता, विचार करो, सीधी सीधी बात है, मरेगा वही जो मर रहा है, जिएगा वही जो जी रहा है। दोनों का तत्व तो देख लिया ठीक तरह से है। देही नित्यम अवैध्योयम, नित्यम अवैध्योयम देह सर्व सबके देह में देही नित्य अवैध है और अंत अंत ही में देहा, ये देह सब अंत वाले ही है, अंत ही हो रहा है, अंत वाले है ना अंतवान, अंत वाले कहने का मतलब है अंतवान है, अंत वाला है। धनवान होता है उसी पर विशेष तो धन की है, धनवान जो विशेषता से दिखता है कि धनवान सा वो हो, धनवान है आप, तो धन होने में ही उसमें विशेषता आई, और धन नहीं तो धनवान क्या हुआ। ऐसे अंतवान है तो आप अंत ही है, वो अंतवान ही है, इनमें अंत के सिवाय कुछ नहीं। जयराम जी की धनवान के पास में धन के सिवाय और क्या है, धनवान होने से वो धन बाजता है तो धन तो रहने वाला नहीं है। ऐसे संत अंत वंत ही वे देहा, ये शरीर सब अंत वाले हैं, तो अंत के सिवाय खत्म के सिवाय शरीर के पास कुछ नहीं है, शरीर के पास सिवाय अंत के नाश के और कुछ नहीं है। सीधी सरल बात है। अब उसको प्राप्त करने के लिए कर्म योग है, चाहे तुम जो सुख पहुंचाओ तो अंत में स्थिति हो जाएगी, ज्ञान से अपने स्थिति में स्थित हो तो स्थिति हो जाएगी, और भगवान की तरफ लग जाओ शुभ संशय दूर हो जाओ विमुख मौज होगी। कितनी सीधी सारी बात है, सबका एक ही अंत में नतीजा होगा। तो ज्ञान वो कठिन कुछ कुछ कठिन क्या है, सीधी सीधी बात है। ये अंत वाले शरीर है उनसे अपने अलग है, जो है जो का जो अनुभव करना उसका नाम ज्ञान है और तरह जान लिया और तरह उसका नाम अज्ञान है। अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। है इस तरह से जान न जान करके उल्टा जान लिया उसका नाम अज्ञान, और ज्ञान क्या यथार्थ जान लिया उसका नाम ज्ञान। तो शरीर तो नाशवान है और स्वयं अविनाशी है, ये बात भारतवर्ष में तो प्रसिद्ध है पक्की, और देशों में नहीं मिलेगी ये बात, और भारतवर्ष में ये बात ही विलक्षण मिलेगी। ये श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, उनके दान करते हो, उनके दिन मनाते हो, तो उनको मानते हुए है हमारे पिता पितामह माता माँ है हमारे, अगर नहीं हो तो किसको पिंड देते हो, किसको पानी देते हो, तो उनकी तो नित्यता, शरीरों की अनित्यता कि मर गए है ही नहीं, हुई तो सही उनका नहीं है। ये बात भारतवर्ष की तो एकदम सीधी सरल बात है, विदेशों में नहीं मिलती ये बात, ध्यान दें। पढ़े लिखे आदमियों से मैंने बातें पूछी है, अंग्रेजी अच्छे पढ़े लिखे से मैंने बात पूछी है, भाई तुम्हारी आवश्यकता क्या है और तुम्हारी कामना क्या है, कामना में आवश्यकता में क्या भेद है। तो उन्होंने हम डिजायर और वांट शब्द कहे, एक डिजायर एक वांट दो शब्द कहे, इसके सिवाय और आवश्यकता क्या है, तो एक दो शब्द और कहे मेरे को याद नहीं है। परंतु हमारी जो आवश्यकता है वो अर्थ वहां है ही नहीं। हमारी आवश्यकता क्या है कि देह और देही का भेद किया भगवान ने, तो देही चीज है इसका वहां है ही नहीं वर्णन, उनकी भाषा में नहीं है चीज। आप इतने बैठे हैं, अंग्रेजी के बहुत विद्वान होंगे तो भी आवे मेरे से मिले बात करें, मेरे मैं तो जिज्ञासु हूं इस बात का, मैं जानना चाहता हूं इस बात को, मैं अंग्रेज जानता नहीं हूं, इस वास्ते जानू उस बात में, वो चीज है ही नहीं, शब्द नहीं मिला महाराज। आत्मा शब्द कहते हैं, क्यों कहते हैं आत्मा, कहते हैं कि शब्द कुछ न कुछ कह देंगे, पर आत्मा का शब्द नहीं है वो। देखो आपको बताऊं, आप ध्यान देकर के सुने, हमारी एक तो है कामना, एक है हमारी आवश्यकता। तो कामना क्या है कि शरीर को लेकर जो इच्छा होती है, खाने पीने की, रहने की, कपड़े की, आराम की, इसको कहते हैं कामना। और आवश्यकता किसकी है कि स्वयं आपकी, जो आप मुक्ति चाहते हो, आप कल्याण चाहते हो, आप भगवत प्राप्ति चाहते हो, ये आवश्यकता आपकी खुद की। तो खुद की आवश्यकता होती है तो खुद है सब आवश्यकता होती है। आप में बहुत अंग्रेजी जानने वाले मेरे से एकांत में मिले, मैं जानना चाहता हूं, मैं तमाशा नहीं करता हूं, जानना चाहता हूं, जिज्ञासा है मेरे भीतर इस बात की। तो मेरे को शब्द नहीं मिला, अंग्रेजी पढ़े लिखों से मैंने पूछा है, अब मिल जाए तो कहने लग जाऊंगा ये शब्द है। जैसे जैनी सज्जनों से मैं पूछा, बात है एक बात थी, तो उनसे पूछा, बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की बात है, बहुत वर्षों की, किस सम्मत की वो याद नहीं है हमें। उसमें चला तो मैंने कहा आपके जैन शास्त्र में भगवान है ही नहीं, आपके भगवान वो होता है जो जीव अपने जन्म से रहित हो चलाता है, एक मोक्ष शिला है, उस मोक्ष शिला पर जाकर बैठ जाता है तो वो सर्वज्ञ हो जाता है और फिर जन्मता मरता नहीं है, ऐसा मुक्त हो जाता है, उस मुक्त को ही भगवान कहते हैं। आप में जैन भी होंगे, जैन मत को ठीक तरह जानो। मेरे एक बात देखने में आई है, जैन मत मानने वाले भी जैन मत में गहरे उतरते नहीं, ऐसे सनातन मानने वाले भी सनातन में गहरे उतरते नहीं, अपने अपने सिद्धांत में गहरे उतर समझने की चेष्टा ही नहीं करते, समझने की जिज्ञासा ही नहीं है। तो जैन मत में मैंने पूछा कि जो सदा से ईश्वर है, कभी जीव हुआ ही नहीं, तो क्योंकि वो नहीं है, जीव ही ईश्वर होता है। लोग कहते हैं भगवान ये क्या हो गए, भगवान बड़े हो गए, कृष्ण भगवान योगी थे, योगी हो गए ईश्वर भगवान कहने लगे लोग, भगवान कहने नहीं है, भगवान का अवतार होता है। मानो हम लोग तो ऊपर कोट चढ़ते हैं तो इसको उत्तार कहते हैं, जो जीव ही ऊंचे हो गए तो उत्तार हुआ, अरे ऊंचे होकर नीचे उतरते उसका नाम अवतार हुआ। तो हमारे अवतार होता है, उत्तार भी होता है, उत्तार भी होता है, जीव मुक्त हो जाए तो जीव जो मुक्त हो जाता है वो उत्तार होता है और भगवान का अवतार होता है। मन सबसे ऊंचे रहते हुए अवतार हुए, हमारे सामने आ गए। जैसे जेल में गए तो जेल में जेली आदमी है ही, हमारा भी जन्म काम पड़ा तो जेल में साक्षी व्याख्या देने के लिए जाने का काम पड़ा। तो कोई पूछे तो क्या कहे कि स्वामी जी कहाँ है, कि स्वामी जी जेल में गए। अब स्वामी जी जेल में गए, दोनों जेल में गए, दोनों एक समान ही है। जो अपराध करने से जेल में गए वे भी जेल में गए, अरे स्वामी जी भी जेल में गए, तो दोनों के एक अर्थ होगा क्या? वे तो अपने पाप भोगने के लिए गए, हम वहां व्याख्यान देने के लिए गए तो जेल में ही। ऐसे भगवान हमारे में आते हैं तो वो जैसे हम जेल में जाते हैं, जीव जाते हैं, वो हमारे उद्धार के लिए आते हैं। इस वास्ते तो वो अवतार है, हम जन्मते मरते हैं, वो जन्म मरने वाला नहीं है, उसको अवतार कहते हैं। तो इस तरह से भगवान वो नित्य भगवान है, वो आते जाते, वो जन्म मरण नहीं है उनका। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं, वो जीव ही ऊंचा होकर भगवान होता है, उसको भगवान कहते हैं। तो मैंने कहा आप अंग्रेजी जानते हैं, मैं जानता नहीं, पर आप अंग्रेजी में घी का नाम बताओ। अब घी का नाम बताओ, आप इतने बैठे बता दो, आपको भी बता दो, हमारे क्या है, हमारे तो जानना है घी का नाम बताओ, घी नाम घी, अंग्रेजी में बताओ। तो क्या बटर कहते हैं मक्खन, मक्खन को बटर ऑयल, मानो मक्खन का तेल, मक्खन का तेल है घी, तिलक से तेल निकले ऐसे मक्खन से घी निकलता है? घी का नाम बताओ। नहीं बता सके, आप बता दो, इतने बैठे हो, बहुत अंग्रेज जानने वाले हो। मैं नहीं जानता हूँ, बताओ। मेरे तो व्याख्यान में काम आवेगा, मैं सीख लूंगा। तो घी का नाम क्यों नहीं बता सकते? घी आपके होता ही नहीं, वहां कैसे बतावे? ऐसे तुम्हारे जैन में भगवान है ही नहीं, भगवान का क्या बताओगे नाम? वो तुम्हारे शास्त्र में नहीं, वो चीज है ही नहीं, उसका नाम कैसे बतावे? विलायत में कई तरह के फल होते हैं, उनको फल हम जानते नहीं, तो यहाँ नाम पूछे तो हम नाम क्या बताएंगे? यहाँ होता ही नहीं, क्या बताएंगे? तो नहीं बता सके। ऐसे आप भी अभी बता देना, सत्संग उठते समय आप कोई बता रहा हो तो घी का नाम अंग्रेजी में बता देना। कैसे बता देंगे? इसी तरह से आत्म तत्व चेतन है, उसका वर्णन गीता अंग्रेजी में तारे है ही नहीं, कैसे बताएगा उसका नाम? नाशवान के नाशवान का है वर्णन हुआ, तो वो उसका कैसे नाशवान तत्व कैसे बता देगा? बता सकता ही नहीं। यहां एक अंग्रेज आए थे, बहुत सज्जन पुरुष थे, हिंदी बोलते थे, तो वे कई दिन घूमे, देखा तो मैंने कहा आपने यहाँ क्या विशेषता देखी? कहते यहाँ आस्तिकता देखी, ईश्वर को मानते हैं, ये देखी मैंने विशेषता देखी। वो कहने लगे तो आत्म तत्व जीवन जो तत्व है, वो तत्व जिसका मुक्ति होती है, वो तत्व उसका नाम है ही नहीं वर्णन। तो हम आवश्यकता उसको कहते हैं जो खुद के मुक्ति की इच्छा है, जन्म से बंधन से रहित हो जाए, जिससे वो जो इच्छा है उसका नाम हम आवश्यकता कहते हैं, और शरीर को लेकर इच्छा होती है उसको हम कामना कहते हैं। ये दो विभाग है, शरीर के खाने पीने की पहनने की रहन सहन की जो जरूरत होती है उसका नाम है कामना, और हमारा कल्याण हो जाए, हम जन्म मन से रहित हो जाए, परमात्मा तत्व तो प्राप्त कर लें, तत्व तो ज्ञान प्राप्त कर लें, भगवान के दर्शन कर लें, कि जिससे हमारा जन्म मरण मिट जाए, ये इच्छा है खुद की। उस खुद की इच्छा का नाम हम आवश्यकता कहते हैं, और शरीर की इच्छा को कामना कहते हैं। अब खुद की इच्छा को कहते हैं तो उसमें को शब्द नहीं मिला है, आप लोग कह दोगे तो व्याख्यान वो कहने लग जाऊंगा मैं कि भाई ऐसा शब्द मिला हमें, तो हमें मिला नहीं आज तक, इस वास्ते आप कृपा करें बतावे। हमारे तो यहाँ है दो, एक गीता का आरंभ होता है वहां अशोच्यानंद शोचस्ते से देही नित्यम अवध्योयम तक, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक देह और देही का वर्णन है। एक देह का भाग है, एक देही का भाग है। देही नित्य है और देह अनित्य है, देही है अविनाशी है, देह विनाशी है, देह बदलने वाला है, देही न बदलने वाला है, ऐसे दो विभागों का वर्णन किया 30 श्लोकों में, 11 में से 30 में तक सांख्य योग है, इसका वर्णन हुआ है। तो दो विभाग में देह और देही का विभाग है, तो देह और देही का विभाग है। अब देह की जो जरूरत होती है उसको कहते हैं कामना, और देही को जरूरत है उसका नाम है आवश्यकता। इन दोनों में एक मार्मिक भेद बताता हूं। मार्मिक भेद क्या है? कि ये कामना है, इसकी मुख्यता रहने से ही ये दो इच्छा है, और कामना सर्वथा मिट जाएगी तो उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। कामना भी शरीर के ऊपर है और आवश्यकता भी शरीर ऊपर जमी हुई है, शरीर के छोड़ने पर कामना तो मिट जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। दोनों भेद समझा गया नहीं? ख्याल करो, मानो कामना है ना संसार की, और कामना है तभी तो मुक्ति की इच्छा है। अब कामना सर्वथा मिट जाएगी तो मुक्त हो जाएगा स्वतः ही, तो मुक्त तो है ही, कामना का बंधा हुआ है। तो कामना आवश्यकता दोनों ही कामना पर ही बंधे हुए हैं, कामना मिटने पर मुक्ति की इच्छा तो पूरी हो जाएगी, कामना मिट जाएगी तो कोई ना इच्छा रहेगी, नहीं कामना रहेगी, ना आवश्यकता रहेगी, नहीं आएगी। सीधी सादी बात है। तो विश्वास से कामना और आवश्यकता दोनों ही इच्छा पर निर्भर है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामनाओं का ठीक तरह से त्याग करता तो आत्म नहीं आत्मा तुष्ट तो अपने अपने आप में तुष्ट है। अपने आप में आवश्यकता पूरी हो गई, कामना मिट गई, न आवश्यकता रही न कामना रही, सिद्ध प्रज्ञ हो गया। बड़ी सीधी सादी बात है, इसमें कोई आपत हो शंका हो तो कामना पर ही कामना है, कामना पर ही आवश्यकता है। कामना सर्वथा मिट जाए तो आवश्यकता तो पूरी हो जाएगी, कामना मिट जाएगी। जयराम जी, आवश्यकता जिसकी है वो तो आत्मा सबको प्राप्त है, आत्मा से अलग कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, तो वो तो नित्य प्राप्त है। और कामना की वाली चीज नित्य प्राप्त है ही नहीं, ये बदलती रहती है, हम उसको चाहते रहते हैं, इसी सिवाय दुख और क्या है। हम चाहते हैं रोता नहीं। एक सज्जन ने कहा कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और होता है वो भाता है नहीं, और भाता है वो रहता नहीं। ये तो आफत है, और आफत क्या है? हम चाहते हैं वो होता नहीं, और होता है वो भाता नहीं, और भाता है वो रहता नहीं। ध्यान दें शब्दों पर, हम चाहते हैं वो तो होता नहीं, मन चाहे किसका होता है? आप इतने बैठे हैं, कोई आप में कह सकता है कि हमारा जो होता है सदा मन चाहा ही होता है, जन्म से लेकर आज तक हमारे जो होता है मन चाहा ही होता है, नहीं कह सकता। और ये भी नहीं कह सकते कि मन चाहा कभी होता ही नहीं, ऐसा भी नहीं कहते, नहीं कह सकते ऐसा। कई बार मन चाहा होता है, कई बार मन चाहा नहीं होता है, ये होता है दोनों ही, पर सदा ही मन चाहा होता है कोई नहीं कह सकता। कभी मन चाहा होता ही नहीं कहता, कारण क्या है कि होने वाला है उसकी आप चाह ना करोगे तो मन चाहा हो गया। वो मन चाह के अधीन नहीं है, होना है वो विधान के अधीन है। अब नहीं चाहो तो भी होगा, चाहो तो भी होगा, होने वाला है। अगर नहीं होने वाला है, चाहो तो ही नहीं होगा, न चाहो तो ही नहीं होगा, नहीं होने वाला ही है वो। होने वाले की इच्छा कर ली, इस वास्ते वो हो गया तो मन चाह हो गया। पंजाब में एक फूला सिंह जी संत हुए हैं, एक पंडित ने लेख लिखा था, वो कल्याण में छपा है, पुराने कल्याण में, आजकल का नहीं है, छपा है फूला सिंह जी। तो वे एक सिख के घर में थे और गायें चराया करते थे, अक्षर का ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, भजन करते थे। तो भजन करते करते 120 वर्ष 25 वर्ष की उम्र हुई, फिर बैठे रहते। तो उनसे एक पंडित ने पूछा, पंडित ने पूछा कि महाराज, उनकी सब बातें बताई, पूछा कि महाराज ये बात हमने सुनी है कि जिसकी जबान सच्ची होती है वो कह देता जैसे हो जाएगा, जा तेरे बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तेरी बीमारी मिट जाएगी, मिट जाएगी। वो कहता है जैसे ही हो जाता है, ये क्या कारण है? तो वे आश्चर्य करने लगे, ये बात पोथी में लिखी है? हाँ जी, पोथी में लिखी है, आपके तो पोथी में लिखी होती है ये सच्ची। तो वो कहते ये बात अनुभव की पोथी में लिखी है, हमारा पोथी में लिखी है कि सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम सूत्र है। सत्य की प्रतिष्ठा होने से उनकी क्रिया फलवती होती है, जैसे कहता है वैसे ही हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? तो उन्होंने अर्थ बताया, वो भाष्य में टीका को मेरे नहीं मिला है, व्यास भाष्य है योग दर्शन पर टीकाएं हैं कई, पर वो अर्थ मिला ही नहीं जो उन्होंने अर्थ बताया, बिल्कुल अपढ़ अक्षर ज्ञान नहीं कि वो कैसे हो जाता है। महाराज कहते हैं कि सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वो सत्य में स्थित हो जाता है, तो होने वाली बात ही वो कहेगा, न होने वाली कह ही नहीं सकता, क्यों? सत्य में प्रतिष्ठा हो जाए, झूठी बात कैसे निकलेगी? तो होने वाली बात निकलती है, जो कह दिया हो जाता है। कहते महाराज ने प्रतिष्ठा कर दिया, अरे होने वाली कह दी, ये व्याख्या नहीं देखी मैं, नहीं देख नहीं देखी तो हर से कृष्ण विदिक्षण बात कह दी, क्योंकि वो सत्य में प्रतिष्ठित हो गए तो झूठी बात कैसे निकलेगी, जो होने वाली निकलेगी तो कैसे से हो गया, ये व्याख्या करी तो आश्चर्य आता है, पंडितों को भी आश्चर्य आता है कैसे नहीं व्याख्या, तो क्या अनुभव है उनका, वो कहते हैं ऐसी बातें पुस्तकों में लिखी है क्या, आज लोग कहते हैं पुस्तकों में लिखी बात होती है क्या, क्योंकि विश्वास है नहीं, अनुभव है नहीं, वहम होता है, अनुभव सच्ची बात लिखी है, पुस्तकों में झूठी बात कैसे लिखी है, सच्ची बात है। तो इस तरह से जो है वो है ही है, नहीं है वो नहीं है, अब है उसकी प्राप्ति करना है, अब नहीं है उसने अलग होना है, अरे नहीं अलग आपसे हो रहा है, अरे है वो आपको प्राप्त हो रहा है जो ही है, तो जो है उसकी इच्छा जो है उसको है, जो स्वयं है उसको उसकी इच्छा है जो है उसकी, और जो नहीं है ये उसको इच्छा नहीं की है, जो नाशवान है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, हर चीज है जो चाहिए हमारे को, तो ये नाशवान नाशवान चाहिए, अविनाशी अविनाशी चाहिए, अविनाशी विनाशी दोनों मिलकर जीवात्मा है, जड़ ग्रंथि कहते हैं इसको, जड़ नाशवान का भाग चित है उसके, अविनाशी का भाग ये जड़ ग्रंथि हुई, तो ग्रंथि होने चित्र का ही है वो, तो परमात्मा तत्व की इसको खुद को आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, आवश्यकता पूरी होती है, आवश्यकता मिटती नहीं, और इच्छा पूरी कभी नहीं होती, इच्छा का त्याग होता है, कामना पूरी किसी की कभी हुई नहीं, बहुत ही हृदयस्पर्शी है, बड़ी बहादुरी की, बड़ा भारी तप किया और बड़ी चतुराई बड़ी बुद्धि लगाई, रात में ही नहीं मरूं, दिन में भी न मरूं, और पशु से ही नहीं मरूं, पक्षी से ही न मरूं, गीले से ही नहीं मरूं, सूखे से ही नहीं मरूं, दिन में ही नहीं मरू, रात में ही नहीं मरू, मनुष्य ही मरू नहीं, जानवर से मरू नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि से किसी से मरू नहीं, कर्ण से नहीं मरू, नर्म से नहीं मरू, लोह से मरू नहीं, लकड़ से मरू नहीं, मैंने इतनी बातें याद कर ली, अब मौत का तो रास्ता रुक गया, अपने लिए उद्योग किया तो इतने चतुराई से किया, इतनी तपस्या करी, भागवत में वर्णन आते हैं ऐसी तपस्या किसी ने नहीं करी, अंगूठे के पान पर खड़ा रहा और बड़ी तपस्या करी, कहा भी ऐसी तपस्या करी, ऐसी कड़ी तपस्या करी और वरदान भी ऐसा मांगा, उसने सब अब मौत दो, अपने लिए तपस्या करी, अपने लिए वरदान मांगा, तो मरी गया बेचारा, अब भगवान ने ले गया ऊपर, नीचे नीचे है गोदी में लेना है, ऊपर रहा न नीचे रहा, न खर्च मार दिया, न गीले है न सूखे है, न लो है न लकड़ा है, न पशु है न पक्षी है, आप बने निशंग ऊपर तो मनुष्य, नीचे पशु ऊपर मनुष्य बने हुए, है चतुर्भुजी, ये पशु है पक्षी क्या है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है क्या, पत्थर वहां निकले आए, तो नाशवान नाशवान क्या, कितना ही उद्योग कर लो नाशवान नाश ही होगा, अविनाशी कैसे हो जाएगा, तो नाशवान की इच्छा नाशवानी होगी, अविनाशी कैसे हो जाएगी, और अविनाशी अविनाशी वो नाश कैसे हो जाएगा उसका, तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति को हम आवश्यकता कहते हैं, यानी विनाशी वस्तु की प्राप्ति को इच्छा कामना, इच्छा है कामना है वासना है आशा है तृष्णा है, ये सब उसके नाम है, कई नाम है, मात्रा है उनकी अलग अलग, या परमात्मा को जिज्ञासा कहते हैं, मोक्ष इच्छा कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं उसको कहते हैं, जैसे कल्याण हो जाए, जैसे आप लोग सब आए हैं तो यहाँ कोई रोटी है कपड़ा है मकान है, कोई ऐसी चीज मिलने वाला है, रुपया पैसा कोई चीज वस्तु, कोई इच्छा है कोई इच्छा नहीं ऐसी, तो क्या है मुक्ति की इच्छा, कल्याण हो जाए, इस वास्ते आप हम इकट्ठे हुए हैं, तो वो आवश्यकता परमात्मा तत्व की आवश्यकता है, और शरीर के लिए वस्तुओं की नाशवान को नाशवान की जरूरत है, अविनाशी को अविनाशी की जरूरत है, अविनाशी को अविनाशी की जरूरत है उसका नाम आवश्यकता है, और विनाशी को विनाशी की जरूरत है इसका नाम कामना है वासना है इच्छा है तृष्णा है, ये इसके नाम है, तो अविनाशी अविनाशी ही है और विनाशी विनाशी ही है। आज यही तो सुना देवा, है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है। इसमें ही सुना तो है, वो तो है ही है रहेगा, वो नहीं कभी हो नहीं सकता। अरे नहीं है नहीं नहीं रहेगा, ये है कभी हो नहीं सकता। आप और हम ये जितने शरीर बैठे हैं, आज से 100-150 वर्ष कोई कुछ नहीं थे, हमारी जगह आकाश था, और 100 वर्षों के बाद सफाचट हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। तो अभाव ही पहले था, अभाव ही पीछे है, और अब भी निरंतर अभाव हो रहा है, मौत में जा रहे हैं, जीवन खत्म हो रहा है, तो अभाव में जा रहे हैं, पहले अभाव पीछे अभाव और अब भी अभाव, तो ये असत है। और परमात्मा पहले भी थे और अगाड़ी भी रहेंगे और अब भी हैं, वो अविनाशी है। उस अविनाशी प्राप्ति की तत्व की इच्छा है, उसका नाम आवश्यकता, और विनाशी की इच्छा है उसका नाम कामना, इच्छा वासना। क्यों दो तत्व है, देह और देही, इस वास्ते बड़ा अच्छा है, अपना भाग्य अच्छा है जो इस देश में हम जन्मे हैं, और इस देश में ये चर्चा है, ये विलक्षण बात है। संत ईसाइयों में हुए हैं, मुसलमानों में हुए हैं, पारसियों में, सब में संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, त्यागी विरक्त हुए हैं, अच्छी स्थिति हुए हैं, ये सब में होते हैं। अपने भी पुरुष हमें बहनों में सब में हुए हैं, मीता मीरा भाई, कर्मा भाई, कर्मे की भाई, फूली भाई, कई बात भाइयों में बड़ी अच्छी अच्छी ऊंची दर्जे की भक्त हुई है, ये पुरुषों में हुए, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वेश्यों में, शूद्रों में, अंतजों में, हरिजनों में, सब में भक्त हुए हैं, ये सब में भक्त हो सकते हैं। क्यों, भक्ति में सबका अधिकार है। जैसे देखो संसार में तो योग्यता से अधिकार होता है, पर माँ के गोदी का अधिकार सबको होता है, माँ के तो सब बालक है, अच्छा है मंदा है, पढ़ा लिखा है अपढ़ है, धनी है गरीब है, चतुर है मूर्ख है, पापी है पुण्यात्मा है, कैसा ही है, माँ का तो सब एक बालक ही, बात एक है। ऐसे भगवान को माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो माँ के सब एक है। अब ये करे तो यहाँ ये करो, खाना बना ये कर दो, ये कोई मतलब की बात नहीं है, कोई तत्व की बात नहीं है। एक कुत्ता में, गधा में, इनमें सूर में, इनमें ही होता है, एक ही होती है, सभी दो होता ही नहीं, तो ये एकता एकता नहीं है। एकता तो तत्व की एकता है, उस ज्ञान की एकता है, वो चेतन की एकता है, वो एकता है। ये कहते प्रकृति की एकता, संसार की जन प्रकृति की एकता, प्रकृति का एकता होती है तो प्रलय होता है, महाप्रलय में प्रकृति एक हो जाती है तो प्रलय हो जाता है। इस जड़ की एकता में प्रलय होता है, या चेतन की एकता में मुक्ति होती है। आज एकता का जोर लगाते हैं जड़ में, प्रलय करने की चेष्टा कर रहे हैं, खत्म हो जाए सभी। ये प्रलय होता तो एक होती है प्रकृति, प्रकृति की भ्रष्मावस्था में संसार चलता है, परमात्मा से भ्रष्मावस्था में जन्म मरण होता है, तो प्रकृति एक लग्न में महाप्रलय हो जाएगा, मौत आ जाएगी, मौत होने पर सब सम हो जाएंगे, मुर्दे के चाहे चंदन चढ़ाओ चाहे आग लगाओ क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं, क्षमता है उसकी। तो ये प्रलय है, उसकी क्षमता प्रलय की है, एक तत्व की क्षमता ये परमात्मा पारमार्थिक है। तो परमात्मा तत्व है निर्दोष समम ब्रह्म, सर्गो ये शांत साम्य स्थित मना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, राग द्वेष हर्ष शोक ऐसा नहीं है, तो उन्हें संसार को जीत लिया, सबके साथ खान पान रोटी बेटी एक बर्ताव कर लिया, समता आ गई। ये समता ही तो प्रलय करने वाली है, नाश करने वाली है, ये समता समता नहीं है। क्षमता तो तात्विक क्षमता क्षमता है, जो सदा क्षमता रहती है, स्थिर है, रहेगी, उसका अनुभव नहीं हो रहा है, क्षमता थोड़ी मिट गई है, क्षमता पैदा थोड़ी हो गई है, विषमता पैदा होने वाली है, मिटने वाली है, क्षमता तो नित्य निरंतर रहने वाली है। कि निर्दोष अंगी समम ब्रह्म का स्वरूप निर्दोष और सम है, यह दोष मिटने वाले है और क्षमता रहने वाली है, वो परमात्मा की प्राप्ति है, और विषमता ही संसार की है। जो जन्म मरण होता है, सुख पाते हैं दुख पाते हैं, हर्ष होता है शोक होता है, नफा होता है नुकसान होता है, ठीक होता है बेठीक होता है, ये सब संसार की बात है। उस संसार में फंसा रहने वाला समता को कैसे समझेगा? समता में रहने वाला संसार को समझ सकता है? क्योंकि वो विषमता भी देखी और समता भी देखी है। तो विषमता और समता दोनों ही समता वाले के सामने है। अरे विषमता में रात निर्भर वो समता को कैसे देखेगा? वह पहुंचे ही नहीं। इस बात यानिशा सर्वभूतानां तस्याम ताकर्ति संयमी, संपूर्ण भूतों की रात है, परमात्मा कुछ है ही नहीं, क्या है ही नहीं, रात है सब अंधेरा है। तो संयमी उसमें जागता है, ज्ञानी उसमें जागता है। और यश्याम जागृति भूता नहीं, प्राणी जागते हैं जिसमें लेना देना राग द्वेष करते हैं। सा निशा पश्यता मुने, पश्यता सदा मुने निशा, देखते हो मुनि में वो दशा है, वो रात है, कोई तत्व ही नहीं है वो। तो उनको दोनों का ज्ञान है, ज्ञानी है, तत्व ज्ञान हो गया, वो संसार का ज्ञान मिट थोड़ा ही गया, संसार का ज्ञान भी है, तत्व ज्ञान भी है। अरे संसार रुचे अपने, वो संसार का ज्ञान भी पूरा नहीं है, संसार क्या है नहीं जान सकते वो। अब संसार का ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? संसार कैसा है नहीं जानते जो संसार में फंसे हुए हैं। ये हमने देखा है, जो नशा पता करते हैं, नशे में क्या सुख होता है क्या दुख होता है, नशा कैसा है, नशा करने वाले नहीं जानते, नशा छोड़ने पर नशा का पता लगता है। तो नाशवान से अलग होने पर नाशवान का पता लगता है, और अविनाशी का अविनाशी से अभिन्न होने पर अविनाशी का पता लगता है। ये दोनों एक है। संसार सब जा रहा है, नाश हो रहा है, निरंतर जा रहा है, निरंतर जा रहा है, निरंतर जा रहा है, और परमात्मा तत्व निरंतर रह रहा है, निरंतर रह रहा है, निरंतर है। जो कहते हो अविनाशी तद्विद्धि ये अनुसारों में दंततम, और अंत मंत्री ये देहा, अंत वाले हैं। तो देह कभी रहने वाला नहीं, आत्मा कभी मिटने वाला नहीं। उभय और दोनों का तत्व देखा है ज्ञानी महात्माओं ने। ज्ञानी महात्मा संसार से तो अलग हो गए, इस बार संसार का ज्ञान हो गया, और परमात्मा तत्व अभिन्न हो गए, इस बार परमात्मा तत्व का बोध हो गया। आपने कामना और आवश्यकता के लिए पूछा अंग्रेजी का शब्द, वो बोलते हैं डिजायर और नीड। डिजायर और नीड, नीव नीड है, एन डबल ई डी नीड। अच्छा, नीड माने आवश्यकता। आवश्यकता तो आवश्यकता शरीर की है, मन की है, बुद्धि की है, तो वही है, है? की पूर्ति के बिना जी नहीं सकता। तो जीने के लिए हम कहते हैं मरेगा मरेगा मरेगा, वो कितनी नीत मिल जाए आपको सभी को, वो होने पर मन नहीं मरेगा क्या? हम कहते हैं वो आवश्यकता की पूर्ति पर मरेगा ही नहीं कभी। अब हम हमारे भये न मरेंगे, वो जो तत्व है जिसको आवश्यकता कहते हैं वो पूर्ति होने पर मरेगा नहीं। सर्गे भी लोग जायते प्रलय रहते ठंडी से, महाप्रलय हो जाए तो उनको पैसा नहीं पहुंचती, वो मरता नहीं, उस वजह आवश्यकता है। फिर मिलकर बता दे भाई आप उस बात कर रहे, परंतु आप बताओ वो है क्या? आपने अंग्रेजी भी पढ़ी है, संस्कृत भी पढ़ी है, संस्कृत में दो विषय में आचार्य है, इसमें बीए है, एमए हुए एमए किया हुआ, संस्कृत में एमए किया हुआ, अंग्रेजी पढ़े हुए संस्कृत पढ़े हुए, हमने तो भाई संस्कृत का अभ्यास किया थोड़ा, अंग्रेजी जानते हुए। दूसरा प्रश्न है, हाँ, कि परिवार नियोजन कराया हुआ मनुष्य या स्त्री, हाँ, भगवान की भक्ति करने के लिए अधिकारी है या? बिल्कुल बिल्कुल अधिकारी है। अभी मैंने बताया कि माँ के गोद जाने में कौन अधिकारी नहीं है? भगवान तो माँ है, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट भी भगवान को अपना कह सकता है। बच्चे कैसे कैसे हो, अच्छे और मंदे हो, माँ कहने का अधिकार सबको है। ऐसे परिवार नियोजन करो, ऑपरेशन करा लो, गर्भ गिरा लो, वो भी भगवान को भगवान कह सकता है। परंतु यहाँ सेवा पूजा करे, विधान तर्पण करे, श्राद्ध करे, वो नहीं होगा, वो उसको नहीं मिलेगा। शरीर का अपहरण कराया है तो शरीर के क्षेत्र में गलती हुई है, शरीर से अतीत में क्या गलती हुई बताओ। खूब बात होगा, बात करवाओ, मैं बहुत राजी होगा।